जहाँ पे जहाँ पे गए हूँ, रुका वहीं पे मैं हूँ। है माड़ा मोटा हंसता सीधा साधा रसता मियाँ जा। सुने दिलों की धुनरी, पीले गोटे किनारे की चुनरी, है उड़े बैठी फसले तू जो आए रसले मियाँ जा। बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें। बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें। आग बुड़ मचाएंगे हम, एक भेड़ लगाएंगे हम, मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें। मैं बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा कुड़ी बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा चूड़िया जा खेतों में। मैं बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा चूड़िया जा खेतों में। हम कदर मचाएंगे हम, एक भीड़ लगाएंगे हम, मैं आजा चूड़िया जा खेतों में। मैं बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा चूड़िया जा।